Her sabah her sabah gel geç buradan. Vallahi ayrılmışım kaşı gözü karadan. Elin ayrılması 3-5 gün sürer, bizim ayrılmamız da hayli bir zaman. Yar eğlenir elin ayrılması da 3-5 gün sürer, bizim ayrılmamız da hayli bir zaman. Dur ben de gel. Her sabah her sabah gelip geçersin, kanımı kadehe gülüm koyup içersin. Yetmez mi insafsız senden çektiğim, ne benim alır da ne vazgeçersin. Yar eğlenir etmez mi insafsız da senden çektiğim, ne benim alır da ne vazgeçersin. Dur ben de gel.